एजाज जां वही है हमारे कलाम को, जिंदा किया है हमने मसीहा के नाम को। मुद्दत से नाम सुनते थे मोमिन का बारे आज, देखा भी हमने उस शोरा के इमाम को। असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं حال دل یار کو لکھوں کیوں کر راحت فضا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا نہیں سرس کو ذرا نہیں